başlayalım. Babul gusli, gusül babı ve hukmül cunubi ve cunubun hükmü babı. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kâle, Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El-mâ'u minel-mâ'i, su sudandır. Ravahu Müslimun, onu Müslim rivayet etti. Ve asluhu fil-Bukhari'yi, onun aslı da Bukhari'dedir. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kâle, Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İzâ celese ahadukum sizden biri oturursa beyne şu'âbihel erba'i dört uzuvun arasına sümme cehedehe sonra çaba gösterirse yani münasebette bulunursa manasına fakat vacibel guslu ona gusül vacip olur muttefakun aleyhi ve zâde muslimin ve inlen yunzil. Velev meni gelmese de. Evet. Şimdi biz demiştik ki normalde el-mâ'u minel-mâ'i yani su sudandır. Bunun genel ulemanın yanındaki anlayışı şu demek yani ancak meni gelirse kişinin üzerine gusül abdesti gerekir. Bunun zahiri şunu ifade ediyor. Yani bir adam eşiyle beraber olsa lakin meni gelmese bu adama şey yok, bu adama gusül gerekmez. Hadisin zahirinden bu anlaşılır. Lakin ikinci hadiste ise, Müslim'deki ziyadesiyle beraber, bir insan eşiyle cinsel münasebette bulunursa, geçen derste söylediğimiz şekilde, yani ölçüsü neydi? Ölçüsü, hitanın hitanda kaybolmasıydı. Öyle değil mi? Bu gerçekleştikten sonra meni gelmese dahi, kişinin ne yapması lazım? Gusül abdesti alması lazım. Bunun zahiri sanki zahiren birbirine çelişik gibi duruyor. Bunu arasını nasıl birleştireceğiz demiştik? El-mâ'u minel-mâ'i dedik. Cumhur dedi ki yani bu İslam'ın ilk dönemlerinde vardı. İşte sahabeden bazıları işte bu hüküme vakıf olduklarından dolayı evet. Bu şekilde fetva vermişler. Evet, i̇şte biraz sesini yükselt. Ubey bin Kalb gibi, Hazreti Osman gibi, tamam. Hazreti Ali gibi, tamam. Zeyd bin Sabit gibi. Tamam. Daha sonra işte bunlar Ubey bin Kalb bulunduğu bir ortamda tartışıyor sahabeler. Evet. Daha sonra meseleyi Hazreti Ayşe'ye götürüyorlar. Hazreti Ayşe de böyle olmadığını işte böyle bir şey hükmü onlara açıklıyor bu ikinci hadisteki hükmü. Evet. Yani ihtenli tanı geçmesi tamam. Geçmesiyle de guslün gerekeceğini söylüyor. Evet. Bu genel yani genel ulemanın iki hadisin arasını cem etme usulü bu. Ne? Birinci hadis İslam'ın ilk yıllarındaydı. İkinci hadis İslam'ın son yıllarındaydı. Yani bu bunu nesk etti demek istiyorum. Yani ikinci okumuş olduğumuz hadis, birinci okumuş olduğumuz hadisi nesk etti. İbn Abbas nasıl düşünüyordu? İbn Abbas diyor ki hayır ortada bir nesk yok. Bu zaten böyle. Yani başından beri böyledi. El-mâ'u minel-mâ'i de şey içindir. İhtilam olan insan içindir. Yani gece rüya gören insan içindir. Ki biz demiştik ki icma ile bir de Tirmizi'den bir hadisle söylemiştik beraberinde. Ya Resulallah adam rüya görür, ıslaklık görmezse veyahut da ıslaklık görür de rüya görmezse diye soru sorulduğunda Peygamberimiz işi ıslaklığa bağlıyordu. Öyle değil mi? Adam uyandığında rüya görmüş ama hiçbir ıslaklık yok. Bu adamın gusletmesine gerek yok. Ama uyandı, meni var ama rüyayı hatırlamıyor. Bu adamın gusül alması lazım dedik. İbn Abbas el-mâ'u minel-mâ odur diyor. Yani o geçen derste anlattığımız. Yani adam ıslaklık görmüşse bu ihtilam içindir diyor. Bu şekilde cem ediyor. Ama cumhur bir nesh olduğunu söylüyorlar. Evet. Şimdi burada dedi ki وَزَادَ مُسْلِمٌ Müslüm ziyade etti ki وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَوْ مَنِي gelmese bile. Şimdi hatırlıyorsanız biz bir şey söylemiştik. Burada bir karışıklık yaşayabiliriz. Şaz hadis nedir demiştik? Öyle mi? Sika'nın kendinden daha sika olanlara veyahut da daha sika olana fark etmez. Ne yapması? Muhalefet etmesidir dedik. Yani ona muhalif bir rivayet getirecek. Şimdi mesela diyelim ki biz dedik ki اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَ الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ Adam işte bu şekil olursa gusül gerekir dedik. Burası müttefakun aleyh dedik. Yani hem Müslüm'ün hem Bukhari'nin üzerinde ittifak ettikleri bölüm bu kısım. Kişi kadının iki bacağı arasına oturursa, sonra da cehd ederse gusül farz olmuştur. Müslüm'ün adamı, Müslüm'ün ravisi şöyle bir lafız ziyade etmiş. Velev meni gelmese de. Şimdi Müslüm'ün adamı da sika. Öyle mi? İmam Bukhari'nin ravisi de, adamından kastımız raviyi kastediyoruz. İmam Müslüm'ün ravisi de sika. İmam Bukhari'nin ravisi de sika. Öyle mi? Onlar zaten sika olmayandan rivayet etmezler. Şimdi Müslüm'ün ravisi Bukhari'nin ravisine muhalefet etti. Öyle mi? Yani bir ziyade getirdi. Onda olmayan bir ziyade. Normalde bizim şaz dediğimiz hadisin olması gerekmez mi bu? Gerekmez. Neden dolayı gerekmez? Çünkü biz ne dedik? Dedik ki sika'nın kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesidir dedik. Öyle mi bak? Muhalefet nedir? Muhalefet ayrıdır. Ziyade ayrıdır. Şimdi diyelim ki örnek veriyorum. Bu meclisten bir örnek vereyim. Ben burada bir ders anlatıyorum. Tamam mı? Diyelim ki işte Emre de Ahmet de mesela nedirler? Sikadırlar. İkisi de ravi olaraktan. Meclis bitti, buradan çıktılar. O dedi ki, hoca dedi ki mesela 5 tane hadis ezberleyeceğiz. Dedi. Emre de dedi ki, hayır hoca dedi ki 6 tane hadis ezberleyeceğiz. Şimdi burada bir şuzuz var. Neden? Çünkü 5 ile 6 birbirine muhalif olan şeyler. Öyle mi? 5 ile 6 birbirine. O diyor 5 tane ezberleyeceğiz. O diyor hayır dedi ki 6 tane ezberleyeceğiz. Bak ikisi farklı hüküm söylüyorlar. Tamam mı? Burada biri birine muhalefet etmiş oldu. Lakin diyelim buradan çıktılar. Dedi ki bir tanesi işte hoca dedi ki 5 tane hadis ezberleyin. O da dedi ki evet hoca dedi 5 tane hadis ezberleyin. Bir de dersi kendi aranızda müzakere edin. Bak burada muhalefet yok. Burada sadece ziyade var. Tamam mı? Muhalefet nedir? Muhalefet olduğu zaman ikisinin birbirine bir zıtlık söz konusu olması lazım. Yani bir problem olması lazım ki şuzuz burada olur. Tamam mı? İki tane ravinin farklı getirdiği rivayette biri birine muhalefet ediyor. Yoksa mutlak ziyadelik ne değildir? Şuzuzluğu gerektirmez. Hatta ne vardır? Mesela bir kaide vardır. Sika'nın ziyadesi makbuldür. Sika'nın ziyadesi nedir? Yani sika ravinin yapmış olduğu ziyade makbuldür. Sika ravinin ne zaman yaptığı ziyade makbul olmaz? Sika ravi kendinden daha sika bir raviye muhalif bir ziyade yaparsa o zaman bu şaz olur, o zaman kabul olmaz. Anlaşıldı mı? Yani yoksa normalde biz dedik sika'nın sika'ya muhalefeti şuzuzdur. Hani hadisleri okurken diyelim ki işte ikisinin ittifak ettiği lafız burası. Müslüm'ün ravisi ekstra bir lafız daha zikretmiş. Bu ziyade olmuş oldu. Hükümden ama mesela şöyle olsaydı اِذَا جَرَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا وَاِنْ اَنْزَلَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ olsaydı birinci hadisin metni. İkinci Müslüm'ün riyazesi de وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ burada bir şuzuz olurdu. Çünkü biri meni gelirse gusül gerekir diyor. Biri meni gelmezse gusül gerekir diyor. Öyle mi? İki tane ravi birbirine tamamen zıt rivayette bulunuyorlar. Farklı rivayette. O zaman bakarız. İkisi de sikaysa bu ne olmuş olur? En sika olanın rivayeti mahfuz rivayet olur. Ondan bir düşük sika'nın şeyi ne olmuş olur? Şaz olmuş olur. Eğer zayıf sika'ya muhalefet ediyorsa zayıfın muhalefeti münker olur. Öyle mi? Diğerininki de maruf hadis olur. Tamam? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki normal mutlak ziyade zayıflığı ve şazlığı gerektirmiyormuş. Değil mi? Sika'nın mutlak ziyadesi hatta makbuldür. Ne zamana kadar? Başka bir raviyle çelişmediği müddetçe. Başka bir raviyle çelişti mi? O zaman bakarız. Yani yaptığı ziyade diğer sikalarla çelişti mi? Bakarız. Eğer muhalefet yoksa kabul ederiz. Eğer muhalefet varsa en sika olanın rivayetini ne yaparız? Tercih ederiz. Evet. وعن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu في المرأة ondan önce bir hadis daha yok mu? Sizde? Var. Var. Senin nuskanda demek ki yok. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله. Var mı orada öyle bir hadis sonrasında falan? إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. Yok mu hadis? Yok. أم سلمة dedi ki ey Allah'ın Ümmü Seleme'den rivayet olundu ki Ümmü Süleym yani Ebi Talha'nın hanımı olan Ümmü Süleym peygamberimize sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü şüphesiz ki Allah haktan haya etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ kadına gusül gerekli midir? اِذَا اِحْتَلَمَتْ ihtilam olduğu zaman قَالَ Peygamberimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam نَعَمْ evet gereklidir. اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ suyu gördüğü zaman ona ne gereklidir? Ona bu gereklidir dedi Peygamberimiz. حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ devam et. وعن أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل uykusunda erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında şöyle buyurdu tagtasilu gusleder. Muttafakun aleyhi. Zade Müslim'in Müslim'in ziyadesi fekalet Ummu Seleme'te Ummu Seleme dedi ki ve hel yekunu haza bu olur mu dedi. Kale dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naam evet olur. Femin eyne yekunu şebeh. O zaman benzerlik nereden olur? Ne demek bu? Kadından da çocuk benzerliğini alınmalısın. Mesela yani örnek nasıl oluyor bu? Çocuk doğduğu zaman hem şeyden anne tarafından hem de baba tarafından. Şimdi Yahudiler peygamberimize bir soru soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar ve onlar Allah'ın Resulü demiyor da tabii ey Muhammed diyorlar bize haber ver. Çocuğun cinsiyeti nasıl olur? Yani çocuğun kadın olması veyahut da erkek olması nasıl olur? Peygamberimiz diyor eğer kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse çocuk kız olur. Eğer erkeğin suyu kadının suyuna üstün gelirse çocuk erkek olur diye. Normalde kadının da kendi menisi var. Erkeğin de kendi menisi var. Hangisi diğerinden daha kuvvetliyse, daha güçlüyse veya hangisi diğerinden daha üstün gelirse işte içindeki canlı sayısıdır vesaire biyolojik olarak o zaman ne olur? Çocuk erkeğinki üstün gelirse erkeğe, kadınınki üstün gelirse de kadına uyar. Şimdi burada şu var. Sahabe kadınlarından bir tanesi nasıl ki erkek rüya görüp ihtilam olduğu gibi kadın da rüya görüp ihtilam oluyor. Bunu Peygamberimize sormak istiyor. Bunun hükmünü. Lakin önce ne yapıyor? Soru sormadan önce sorunun ön hazırlığını yapıyor. Neden dolayı? Çünkü bir kadının bu tip bir meseleyi sorması, yani bazı örflerde kadının bu meseleleri konuşması ayıp değildir mesela. Ama bazı yerlerin örfünde işte kadının bu tip bir meselede soru sorması ayıp olabilir. Yani insanlar tarafından münker olarak karşılanabilir. Ondan dolayı kadın önce peygamberimize ayet-i kerimede Allah diyor ya اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. Yok. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا. Allah sineği veyahut da sivri sineğin üstünde bir şeyi örnek vermekten haya etmez diye. Yani Allah haktan ne yapmaz? Allah azze ve celle haktan haya etmez ve sorusunu ondan sonra ne yapıyor? Sorusunu ondan sonra soruyor. Peygamberimiz de ona kadının da bu konuda erkekle aynı olduğunu, kadının rüya gördüğü zaman ne yapması gerektiğini, kadının rüya gördüğü zaman onun da gusletmesi gerektiğini kadına açıklamış oluyor. Evet. Ve an Aişe radıyallahu anha قالت Aişe radıyallahu anh dedi ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yagtasilu min arba'in dört yerde gusül alırdı. Minel cenabeti cenabetten dolayı ve yevmel cemaati cuma gününden dolayı ve minel hicameti hacamattan dolayı ve min gusül meyyiti ve ölü yıkamaktan dolayı. Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud rivayet etti. Ve sahahahu İbn-i Huzeyme'te, İbn-i Huzeyme'de onu sahihledi. Zayıfın zayıftır. Bu hadis nedir? Bu hadis zayıf bir hadistir. Normalde senet itibariyle bu hadis zayıf bir hadistir. Aynı zamanda metin itibariyle de bu hadiste problem var. Normalde bizim daha önce anlattığımız dersi göz önünde bulundurarak cünüplükten gusletmek Kur'an ve sünnetle sabit olan bir şey. Cuma gününün guslü ihtilaflıdır dedik, gelecek zaten. Hicameden gusletmek, bu yani böyle bir şey yok zaten. Hani insan hacamat aldı diye gusül almasının vacipliği veyahut da böyle bir şey. وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ Ölü yıkadıktan sonra gusül, demişti ki bunda insan muhayyerdir. Yani hem Peygamberimiz onu yıkayan gusletsin, onu taşıyan abdest alsın diyor dedik. İbn Ömer diyordu ki biz Peygamber döneminde ölü yıkardık, dileyen yapardı, dileyen yapmazdı. İbn Abbas da diyor Peygamberimiz elinizi yıkamanız yeterlidir dedi sizin için. Ondan dolayı biz anlamıştık ki bu konuda muhayyerlik var. Yani isteyen istediğini yapabilir. Ama bunların içerisinde kesin olması gereken cünüplükten gusül. Evet. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ Peki şöyle bir soru sorsak, desek ki bu hadis sahih bir hadis olmuş olsaydı, bu hadis sahih bir hadis olmuş olsaydı buradaki hüküm ne ifade ederdi? Vaciplik mi, sünnet mi? Peygamberin fiili mutlak fiil vücubiyete delalet etmez, ancak başka bir karineyle ne olursa desteklenirse, söz gibi vesaire. Yani böyle bu hadis sahih olmuş olsaydı gene bunların vücubiyeti bu hadisten ne yapılmazdı? Anlaşılmazdı. Evet. Ve an Ebi Hurayra radıyallahu anhu fi kıssati Sumamete bin Uzel'in indemâ esleme Sumamete bin Uzel'in Müslüman olma olayını olayı hakkında وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona emretti. En yagtasile, gusül almasını emretti. وَوَاهُ عَبْدُرَزَّقِ Onu Abdurrazzak rivayet etti. وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Onun aslı mutefakun aleyh. Aslından kasıt ne? Thumame bin Uthal'ın Müslüman olma kıssası. Muttefakun aleyhtir. Peygamberimizin ona yıkamayı emrettiği rivayet ise Abdurrazzak'ta geçiyor. Niye bunu söylüyoruz? Şundan dolayı. Şayet yıkanma emri de Bukhari ve Müslim'de geçmiş olsaydı, yazar Abdurrazzak'ın rivayetini değil, Abdurrazzak Musannaf. Öyle değil mi? Musannaf'ın yazarı Abdurrazzak. Abdurrazzak'ın Musannaf'ından değil de nereden getirdi? Direkt Sahihinde'ki rivayeti getirdi. Öyle değil mi? Sahihinde bir rivayet varken Abdurrazzak'takini getirmenin bir anlamı yok. Ancak tahricini yaparken zikredilebilir. Ama normalde en sahih kitap Bukhari ve Müslim kabul edildiği için onu zikreder. Ha, bir şeyi rivayet edip de aslı müttefakun aleyhtir diyorsa, demek ki o rivayet etmiş olduğu, kendi kitabına almış olduğu kısım Bukhari ve Müslim'de geçmiyor. Yani rivayet etmiş olduğu kaynakta geçiyor. Yani Sümame, buradaki bizi ilgilendiren kısmı Sümame İbni Üthal'ın Müslüman olma kıssası Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Lakin Resulullah'ın ona guslü emretmesi noktası Abdurrazzak'ın Musannaf'ında geçiyor. Kafir Müslüman olduğu zaman kafirin gusül alması gerekir mi gerekmez mi ile ilgili ne demiştik? Demiştik ki bazı alimler bu emirlerden dolayı vücubiyete delalet ettiğini söylüyor. Bu emirler hangisi? İşte iki tane sahabe, Sumame bin Uthal ve Kays bin Asım. Onlara emrettiğinden dolayı bunun vacip olduğunu söylemişlerdir. İşte bazı alimler de bunun vacip olmadığını, işte on binlerce insanın Müslüman olduğunu, işte lakin Peygamber Aleyhisselam'ın onlara böyle bir emrinin olmadığını söylemişler. İşte bu olsa olsa müstahap olur demişlerdir. Daha sonra o ilk gruptaki alimler cevaben de demişler ki işte bu zaten bilinen bir şeydi insanlar arasında. İşte Usayd bin Hudayr'ın kıssasını vermişti. Daha sonra bir de Ebu Hureyre'nin annesinin Müslüman olma şeyini vermişti. Hani o haber verilmeden, emredilmeden yıkanıp da Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gitmişti. Demişti ki bu zaten bilinen bir şeydi. Yani bu zaten şeydi, vacip olan bir şeydi, bilinen bir şeydi demişlerdi. Biz sonuç olarak demiştik ki işte eftar olan, hani Müslüman olan bir kişiye bunu söylemektir, yani yıkanması gerektiğini söylemektir. Sünnet olan bu da demiştik. Evet, tamam. Ve an Ebi Said'in, Ebu Said'den radıyallahu anhu, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, guslül cumaati, cuma guslü vacibun vaciptir, ala kulli muhtelimin, her erken, her bulu çağına eren kişiye vaciptir. Evet. Ravahü seb'atu, onu yedi imam rivayet etti. Ve an Semurete radıyallahu anhu kâle, Semure radıyallahu anhu dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, men tevedda yevmel cumaati, fe biha ve nimet, cuma günü abdest alan kimse güzel yapmıştır. Ve men yagtasele fel kim de gusül alırsa fel guslu eftal. Gusül daha eftaldir. Ravahul hamsetu onu 5 imam rivayet etti. Ve hassenahu Tirmiziyu Tirmizi onu hasen gördü. Evet. Şimdi cuma guslünü kim bize söyleyecek? Cuma guslünün hükmü neydi? Sen söyle. Sen söyle ahi. Bazı alimler, sahabelerden Ebu Hureyre, alimlerden de İbn Hazm olmakla birlikte bazıları cuma guslü almanın vacip olduğunu söylemişler. Diğer olarak da bu iki hadisi ve İbn Ömer biz cuma günü guslü almakla emrolunduk. Ve Peygamberimiz de kim cuma günü yetişirse guslü alsın hadislerini delil almışlar. Buna dayanak olarak demişler ki cuma günü guslü almak vaciptir demişler. Evet. Bazı alimler de cuma günü usul vacip değildir demişler. Müstehaptır demişler. Tabi bu zahire emir olan hadislere bir karine getirmeleri lazım vacip olmanın dair. Bunlar da sünenlerde geçen bir hadisi getiriyorlar. Peygamberimiz evet. Kim cuma günü usul abdest alırsa güzeldir. Kim de usul alırsa eftaldir. Evet. Yani eğer bir şey vacipse, bir şey de vacip değilse vacip olan vacip olmayandan daha eftaldir denmez. Bu eftaldir şey aynı şeyler arasında. Şer'i hüküm bakımından aynı olan yerlerde kullanılır. Tabi birinci grup bu hadisi zayıf kabul ediyor değil mi? Yani birinci grup bu rivayeti demiş ki ya buna bazı alimler zayıf da diyorlar. Birinci grup bu hadise zayıf diyenler var birinci gruptan. Evet. Bir de işte Ebu Davud İbn Abbas ve Hazreti Ayşe'den şöyle bir nakil yapıyor. İşte Hazreti Ayşe İbn Abbas diyor ki mescid dardı, ufaktı. İnsanlar da çalışıyorlardı, yönelimseler diyordu. İşte mescide gelince koku oluyordu, insanlar rahatsız ediyorlardı. Peygamberimiz de eğer gusül alsanız söyledi. İşte İbn Abbas daha sonra Allah Müslümanlara imkan verince, mescit genişleyince, bunlara yönelik sarfı giymeyince bu hüküm kalktığını, böyle olmadığını söyledi. Ve burada peygamberimizin bir hükmün şey... kalktığını değil yani artık gerek o yani. Hani artık böyle bir imkan var artık gerek yok. Yoksa hüküm kalktı ayrı bir şey. Hani hüküm kalktı sanki peygamberimiz hükmü kaldırdı gibi anlaşılıyor. Hüküm kalktı değil de yani hani artık gerek yok böyle bir şeye. Ve burada peygamberimizin bir şey... Tamam. Yani şayet vacip olsaydı لَوْ اِخْتَسَلْتُمْ demezdi peygamberimiz. Hani o gün için peygamberimiz öyle diyor. Belki onu söyleyecektin. Evet. وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلِي رَضِيَاللّٰهُ عَنْهُ dedi ki كَنَّ رَسُولُ Peki sonuç olarak sonuç? Sonucu söylemedin. Cuma günü gusül almak vacip değil mi? Müstehaptır. Lakin çok tehditli bir sünnet olduğu için terk edilmemesi gerekir. Öyle değil mi? Evet. كَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukri'unel Kur'an'ı Kur'an okutturdu ma'lem yakun cunuben cunup olmadığı zamanlar Kur'an okutturdu. Ravahul hamsetu onu 5 imam rivayet etti ve hâzâ lafzut tirmiziyi ve hassenahu ve hâzâ lafzut nerede yazıyor? Tamam. Lafız, bu lafız Tirmizi'nindir. Ve hassenatu onu hassenahu. Onu sahih görmüştür. Ve sahahahu İbn-i Hibban. İbn-i Hibban sahihlemiştir. Dayıfın. Bu hadisten nasıl bir hüküm çıkar? Bu hadisten cunubun Kur'an okuyamayacağı hüküm çıkar. Nasıl? Normalde cunubun Kur'an okuyamayacağı. Normalde yani bu hadisi sahih kabul edersek çünkü diyor ki Peygamberimiz bize Kur'an okuturdu cünüp olunmadığı müddetçe. Yani bu hadisten zahiren anlaşılan cünüp Kur'an okuyamaz hükmü. Şimdi normalde bu hadis zayıf bir hadis. Neden dolayı bu hadis zayıf bir hadis? Çünkü bu hadisin ravilerinden bir tanesi Abdullah İbni Seleme el-Kufi diye bir tane ravi. Bu ravi de ne? Bu ravi de ihtilat sahibi bir ravi. Şimdi normalde biz mustalah olarak ihtilat ne demek? Bir insanın karıştırması demek. İhtilat bir insanın karıştırması demek. Şimdi normalde mesela biz ihtilatı tanımlarken ne diyoruz? İhtilat için diyoruz ki ثُمَّ سُوءُ الْحَفْزِ اِنْ كَانَ لَازِمًا فَالشَّازُ عَلَى رَأِيٍ اَوْ تَارِئًا فَالْمُخْتَلِتُ kötü hafız, yani hafızın kötülüğü eğer sonradan hasıl olursa buna ihtilat denir. Yani bir ravi diyelim ki güvenilirdir. İyi bir ravi, sika bir ravi, güzel rivayette bulunuyor. Lakin adam belli bir yaşa geldikten sonra yaşlılığın etkisiyle veyahut da yazdıklarını kaybetme artık neyse herhangi bir sebepten, genelde yaşlılıktan oluyor yani yaşın ilerlemesine, karıştırmaya başladı. Yani mesela diyelim ki dün diyordu ki adam hadis verirken, işte mesela örnek veriyorum sadece, işte Peygamberimiz bize sürekli Kur'an okuttururdu, birinci rivayeti adamın. İkinci rivayeti cünüp olunmadığı müddetçe bize namaz kıldırırdı diyor mesela. Adam bu iki rivayeti ayrı ayrı rivayet ediyor. Yaş geldi 80'e değdi, kafa artık karışmaya başladı. Adam tuttu iki hadisi kafada birleştirdi. Ondan sonra dedi ki Peygamberimiz bize cünüp olunmadığı müddetçe Kur'an okutturdu. Alimler bu tip ihtilat yapanları, yani bu bir örnek ha, bu böyledir değil, bu sadece bir örnek olarak verdim. Bu tip ihtilat yapanları, yani hadisleri karıştıranları, bunlara muhtalit demişler ve bunların hükümlerini ayırmışlar. Ne demişler bunların hükümleri için? Demişler ki ihtilat yapan ravinin, sika olan ravinin ihtilattan önceki rivayetleri makbuldür. İhtilattan sonraki rivayetleri nedir? Makbul değildir. Yani kesinlikle makbul değildir. Bilinmezse, yani bu rivayet ihtilattan önce mi yoksa ihtilattan sonra mıdır diye bilinmezse, ihtilattan sonraymış gibi muamele yapılır ve kabul edilmez demişler. Eğer hangi dönemde rivayet ettiği belli değilse, ihtilattan sonraymış gibi muamele yapılır ve kabul edilmez. Bu ravinin bir rivayeti de ihtilatından sonra yapmış olduğu bir rivayet. Yani Abdullah İbni Seleme el-Kufi'nin yapmış olduğu bu rivayet, ihtilat döneminden sonra yapmış olduğu bir rivayet. Ondan dolayı normalde zaten bu rivayet şey değil, bu rivayet makbul değil. Evet, şimdi o zaman bize cünüp Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı kim söyleyecek hükmünü? Cünüp Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mı? Kim söyleyecek? Ama genel konuyu, delillerini, ihtilafı vesaire. Evet. Cünüp demiştik ki şimdi normalde cünüp Kur'an hakkını helal et, sen el parmağı mı kaldırdın? Sen söyle ha. Sen söylemiştin, onun için o söylesin bir defa. Evet. Abi biz demiştik ki Ali'den her sene daha bir şey yazar. Dayanıyor Kur'an okur, cünüpken Kur'an okumaz demiştik. Bunun hakkında alimler 3 tane görüş söylüyorlar. Bir, bunun ravisinde mütekellim üzerine konuşulduğu, zayıf olduğunu söyleyen bir önceki isim. Ondan sonra ikincisi ise, işte bazı alimler de bundan bu hadisten Kur'an okumaz çıkmıyor, çıkmaz demişler. Üçüncüsü ise demişler ki bu Ali Radıhan dayanan mevkuf bir hadistir, Peygamber dayanan mevkuf bir hadis değildir demişler. Daha sonra bu hükmü kabul edenler başka bir hadis daha getiriyorlar. İşte Peygamberimiz ben Kur'an cünüple Kur'an okumayı helal görmüyorum. Cünüple ve hayızla Kur'an okumayı görmüyorum. Sen Allah'a emanet mescidin, mescide hayızlı ve cünübün mescide girmesiyle alakalı bölümle bunu sanki karıştırdın gibi. Öyle mi? İbn-i Abbas'a mevkuftur, hayır zayıftır, hayır diye. Öyle değil mi? O İbn-i Abbas'ın hadisiydi. اِنِّي لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِدٍ وَلَا لِجُنُوبٍ hadisi. O da nerede geliyor? 133. hadis bizim kendi kitabımızda. Hazreti Ayşe'nin rivayetini getirmiş. Sanki iki mesele karıştı gibi geldi bana. Ben mi karıştırdım yoksa? Evet. Sen söyle. Bir yazar, çünkü bir kimse Kur'an okuyamaz diyor. Tamam. Delil olarak da bir peygamberimize Kur'an okumaktan hiçbir şey men etmezdi cünüplük dışında. Bir de bu hadisi delil olarak getiriyor kendisine. Tamam. Bu iki rivayet de zayıf. İki rivayet de zayıf. Zayıf hadislerin üzerine herhalde haram hükümleri bilen edilmez. Okunabileceğine dair deliller ise peygamberimizin Hazreti Ayşe, yani tavaf dışında her şeyi yap, Peygamberimiz herhalde Allah'ı zikrederdi. İmam Müslim'in rivayeti كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ. Her halinde Allah'ı zikrederdi. Kur'an da bir zikirdir. 2. Peygamberimiz Ayşe annemize diyordu ki اِفْعَلِ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ اِلَّا اَنْ تَتُوفِ وَيَوْتَ غَيْرَ اَنْ تَتُوفِ بِالْبَيْتِ. Yani beyti tavaf etmek dışında bir hacını yapacağı her şeyi yap. Biz biliyoruz ki demiştik bir hacının yapacağı amellerden bir tanesi de nedir? Kur'an-ı Kerim okumaktır. Başka? İşte Peygamberimizin haizli olan kadınlara musallardan ayrı kalıp şey duayla, dualarına tekbir getirmesi bu bir zikirdir. Bir de delil neydi? Delilu adamu delili. Delil delilin neydir? Delil delilin olmamasıdır. Yani bir konuda haramlık veya helallik hükmü iddia eden birinin, yani şer'i hükümlerden birini iddia eden birinin delil getirmek onun üzerinedir. Öyle değil mi? Delil de nedir? Sarih ve sahih olacak demiş. Yani her adamın söylediği, mesela şimdi ben diyorum ki dersinizi çalışmanız gerekir. Niye? Çünkü Allah diyor namazı kılın, zekatı verin. Bu delil olmaz. Öyle değil mi? Yani normalde bu kendi içinde bir delildir. Ama benim zikretmiş olduğum o hükme, yani ben diyorum ki şer'en derslerinizi çalışmanız vaciptir mesela diyorum, örneğin. Akabine delil ve akimus salate ve atuz zekate diyorum mesela. Bu ne oldu şimdi? Bu olmadı. Neden? Sağlam olsa bile delilim konuyla bağlantısı yok benim delilimin. Veyahut da dedim ki mesela işte derslerinizi çalışmanız vaciptir. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki her talebenin dersini çalışması farzdır desem. Bu bir delildir ama sahih değildir. Yani sarihtir hükmü gösteren ama sahih bir delil değildir. Niye? Çünkü uydurmadır. Bu yani hani aslı astarı olmayan bir rivayettir. Ondan dolayı bir şeyin delil olabilmesi için hem sarih hem de sahih olması lazım. Hükme delaleti açık, sarih hem de sahih, yani Peygamberimizden sadır olduğu, bize ulaştığı yolun sağlam olması lazım. Bu konuda da böyle bir delilin olmadığını ne yapmıştık? Söylemiştik. Evet. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Tabi konunun delilleri sadece bunlar değildi. Yani birinci grup mesela bu rivayeti getiriyorlardı. Hazreti Ali'nin rivayetini işte getiriyorlardı. Bu zayıf demiş olduğumuz rivayeti. Sonra Abdullah ibn Ravaha'nın rivayetini getiriyorlardı. Öyle değil mi? Abdullah ibn Ravaha'nın rivayetini getiriyorlardı. Ondan sonra başka kimin rivayetini getiriyorlardı? Evet. Abdullah ibn Ravaha'nın rivayeti vardı. Mesela onların Kur'an okunmaz, cünübün Kur'an okumayacağına dair. O rivayeti de kendilerine delil getiriyorlardı. Başka aklınıza gelen var mı? Ben Kur'an'ı helal görmüyorum. Kur'an okumayı helal görmüyorum. Kur'an okumayı ve mescide girmeyi helal görmüyorum. O hadisi söylemiştik ama. Yok, onu hadis kitaptaki şeydi. Ben hayızlıya ve cünübe mescidi helal görmüyorum diye. Ne yani, kitapta olan hadis? Fıkıh kitabında olan hadis oydu. Evet. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu, Ebi Said el-Hudri'den şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İza ata ahadukum ehlehu, sizden biri ehline geldiği zaman. İza ata ahadukum ehlehu, sizden biri ehline yaklaştığı zaman. Yani cinsel münasebeti kastediyor. Sümme erada en ya'ude, sonra tekrar dönmeyi istediği zaman. Fel yetevedda, abdest alsın, beynahuma, o ikisi arasında vudu en, bir abdest alsın. Ravahu Muslim, onu Müslim rivayet etti. Zâdel hakimu, hakimin ziyadesi, fe innehu enşetu lil audi. Muhakkak yol daha canlı. Dönüş için daha canlıdır, canlılıktır. Yani mesela sizden biri ehliyle münasebette bulundu, sonra tekrar yine münasebette bulunmak isterse, o iki ilişkinin arasında abdest alsın, hakimin ziyadesi, çünkü bu onun daha canlı, yani daha canlı olmasını sağlar diyor. Hüküm zaten açık, yani hani bu konuşulacak üzerine bir şey yok. Sadece burada hakimin kitabının ismi ne? El Müstedrek. Hakimin kitabının Buhari ve Müslim'in kitabıyla ilişkisi ne? İmam Hakim, Bukhari ve Müslim, biz demiştik ki üzerinde ittifak edilen sahihleri kitaplarını almışlar. Yani her sahih olanı değil, üzerinde ittifak edilen, onların yanında mutlaka müttefak olan hadisleri. Mesela İmam Bukhari ne diyordu? Ben bu kitabıma, yani üzerinde icma olmayan hadislerden başkasını almadım diyordu mesela. Veyahut da ben şu kadar sahih hadisleri terk ettim diyordu mesela. Yani her sahih olanı almamışlar. En sahih olan, hiç üzerinde gubar olmayan kendilerinin yanında hadisleri almışlar. Daha sonra müstedrek diye bir ilim gelişmiş. Müstedrek ilmi ne? Müstedrek ilmi şu. Bir müstedrek, bir de mustahraç kitapları var. Müstedrek kitapları, bir de mustahraç kitapları. Müstedrek kitapları Buhari ve Müslim'in şartını ele alıp Buhari ve Müslim'in kitaplarını almadığı hadisleri o şartları gözeterek, yani Bukhari ve Müslüm'ün şartlarını gözeterekten o hadis, ona uygun hadisleri toplayıp yeni bir kitap oluşturmak. İmam Hakim bunu yapmaya çalışmış. Bir de müstahraçlar var. Müstahraç ne yapmış? Bukhari ve Müslüm'ün senedini kullanaraktan aynı Bukhari ve Müslüm'ün metinlerini kullanaraktan farklı senetlerle aynı hadisi rivayet etmişler. Yani mesela Bukhari ve Müslüm bir senetle bir hadis rivayet etmiş. Onlar o metni almışlar, ona başka yoldan gelen, yani diğer yollarını da bulmuşlar. Bu şekilde iyice kuvvetlenmiş olmuş, yani hadis farklı farklı yolları sabit olunca iyice kuvvetlenmiş olmuş. Şimdi yalnız burada şöyle bir sorun var. Yani İmam Bukhari ve Müslüm ikisi de şartlarını açıkça söylememişler. Yani mesela oturup şöyle benim şartlarım, bir hadisi kabul etme şartlarım şudur. Bir, işte şu, iki, bu, üç, bu. Böyle bir şey yapmamışlar. Bunu böyle yapmadıklarından dolayı insanların bu Bukhari'nin ve Müslüm'ün şartına uygundur sözü araştırmaya tabi olması gerekir. Çünkü İmam Bukhari ve Müslüm kendi şartlarını ortaya, mesela Hakim'in çok hadise bu Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerinedir dediği hadis uydurma hadis çıkmış. Daha sonra alimler üzerinde araştırma yapınca mesela hadislerin uydurma olduğu ortaya çıkmış veya çok şiddetli zayıf olduğu ortaya çıkmış. Ondan dolayı Bukhari'nin ve Müslüm'ün şartı nas kılınmış şartlar değil. Yani benim hadis kabul ederken şartlarım şudur, şudur, şudur değil. Herkes araştırmış, kendine göre bazı şartlar tespit etmiş. Demiş ki Bukhari'nin ve Müslüm'ün şartları budur. Mesela Kadı İbni Arabi, yani Maliki mezhebinden olan, o zındık mülhit İbni Arabi değil yani. Diyor ki Bukhari ve Müslüm'ün sıhhat şartlarından biri hadisi en az iki ravinin rivayet etmesidir. Mesela. Yani normalde böyle bir şart yok. Bukhari'deki ilk hadis ve son hadis buna muhalif mesela. Yani birinci hadis, kitabın başlangıcındaki hadis de bu şarta muhalif. اِنَّمَا الْعَمَلُوا بِالنِّيَاتِ hadisi de buna muhalif. Çünkü sadece Hazreti Ömer rivayet ediyor. Ondan başkası bu hadisi sahih bir yolla rivayet etmiyor. Son hadis de muhalif. Yani Bukhari'nin tahric etmiş olduğu son hadis olan işte kelimetani şeyi, hadisi meşhur. Hani iki kelime vardır ki Rahman'a sevimlidir, mizanda ağırdır, dilde hafiftir. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah azim hadisi. Ebu Hureyre tek rivayet etmiş mesela. Ama bir alim bunu Bukhari'nin veya şartı olarak söyleyebilmiş. Ondan dolayı birinin Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerine rivayet ediyorum dediği hadis araştırmaya ne olması lazım? Tabi olması lazım. Hakim'in müstedrekindeki hadislerde mesela İmam Zehebi üzerine yani kitabı kontrol etmiş baştan sona. İçerisinde birçok zayıf, birçok uydurma hadisin olduğu bir kitap. Tabi sahih hadisin de çokça olduğu bir kitap. Ve İmam Hakim'in en büyük özelliği ne? Mütesahil oluşu. Mütesahil ne demek? Mütesahil, hadislere hükmederken çok kolay bir şekilde sahih diyen demek. Hakeza İbn Hibban, yani yukarıda geçen İbn Hibban da aynı zamanda özellikle raviler konusunda alimler tarafından mütesahil kabul edilmişler. Tamam mı? Bu ikisi ne derler? Bu ikisi mesela bir hadise çok rahat bir şekilde sahih diye biliyorlar. Ondan dolayı bunların sahih hükmü diğer alimler tarafından araştırmaya tabi tutulmuş. Evet. Velil arbaati an Ayşe radıyallahu anha, dört imamın Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet, Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi, dört imam rivayetinde. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yenem uyuyor, uyudu. Ve huve cunubun, cunupken uyudu. Min gayri en yemesseme, suya dokunmaksızın uyudu. Evet. Ve huve ma'lunun, o illetlidir. Evet. Bu hadisi illetli kabul edilen kısmı neresi? Yani çünkü bu hadis, bu son kısmı, bu min gayri en yemesseme'en kısmı, bunu ravinin kendi eklediğine dair bazı alimlerin görüşü var. Yani hadisin aslının كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُوبٌ, cünüp olduğu halde uyurdu şeklinde olduğunu, Ebi İshak denilen ravinin Esved'den, Esved de Ayşe'den bu hadisi normalde nakletmiş. Ebi İshak denilen ravinin, yani Ebu İshak olur tabi bu şekilde, Ebu İshak olan ravinin Esved'den bunu işitmediğini, kendinin bunu eklediğini. Yani işte hani min yagay, yani o demiş ki kana Rasulullah yenem ve huve cunubun, peygamberimiz uyurdu cünüpken, o da şey eklemiş hani gusül almazdı'yı ifade etmek için min gayri en yemesse ma'en cümlesini eklemiş. Sonraki raviler de bunu hadisin metninden zannetmişler. Tabi normalde hadisin tahkik edenler, yani hadisi tüm yollarıyla araştıranlar bunun da hadisin lafzından olduğunu söylemişler. Demiştik bu hadisle ilgili nasıl bir görüş var? Bu hadisten dolayı bazı alimler kişinin gusül ve abdest almadan hani bu hadisin zahiriyle uyuyabileceğini söylese de diğer alimler Peygamberimizin özellikle Hazreti Ayşe'nin yani yine rivayetinde cünüp olup uyumak istediğinde abdest alır uyurdu. Yine Ömer İbn-i Hattab'ın ve Ammar'ın ve başka sahabelerin Peygamberden rivayetinde Peygamberimize sorulduğu zaman cünüp yemek içmek ve uyumak istediğinde ne yapsın ya Resulallah denildiğinde abdest alsın. Yani namaz için abdest alır gibi abdest alsın sözünden. Buradan kastın gusül suyuna dokunmadan uyurdu. Yoksa Peygamberimiz abdesti ne yapmazdı? Abdesti terk etmezdi. Evet. Ve an Aişe radıyallahu anha kâlet Aişe radıyallahu anh dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ ıhtasele minel cenâbeti cenâbetten gusül aldığı zaman yebdâhu feyâhısîlu yedeyhi elini başlardı, elini yıkayarak başlardı. Sonra yufrihu bi yeminihi alâ şimalihi. Sol eliyle sağ eliyle sol elinin üzerine su dökerdi. Sol elinin üzerine su dökerdi. Feyâhsîlu fercehu. Fercini yıkardı. Sümme yetevaddâhu. Yani cinsel uzvunu yıkardı. Sümme yetevaddâhu. Sonra abdest alırdı. Sümme yehudul mâ'e. Sonra suyu alırdı. Feyudhîlu esâbi'ahu fî usûl-i şa'ri. Saçlarının diplerine parmaklarını sokardı. Sümme hafene alâ re'sihi. Selâse hafenâtin. Sonra üç kere su başından aşağı su dökerdi. Sümme efâdu alâ sâ'iri cesedihi. Sonra bütün cesedini yıkardı. O var mı? Yok. Sümme efade suyu boşaltırdı ala sairi cesedi tüm bedenine. Sümme gasere sonra yıkardı ricleyhi. Ayaklarını. Evet. Muttefakun aleyhi vel lafzu li muslimin. Muttefakun aleyhtir lafız muslimin. Devam et. Ve lehuma fi hadisi meymunete hani Buhari Müslim'in rivayetinde fi hadis hadiste meymunete radıyallahu anh'tan ثم أفرغ على فرجه ثم جنسل وزوه üzerine su döktü وغسله بشماله sol eliyle onu yıkadı ثم ضرب بها الأرض sonra yere vurdu وفي رواية başka bir rivayette فمسحها بالتراب toprakla onu meshetti وفي آخره başkasında ise ثم أتيته بالمنديل ona mendil getirdim. Ona mendil getirdim. Feraddahu onu reddetti. Ve fihi ve ceale yenfudul ma'e biyedehi. Eliyle suyu şey yapmaya yaptı böyle. Eliyle suyu ne diyorlar ona? Yani eliyle hani suyu şöyle süzdü. Yani eliyle mesela elini vuraraktan suyu kurutmaya çalıştı. Şimdi biz demiştik ki bu Meymune annemizin rivayetiyle Ayşe annemizin rivayeti Peygamber aleyhissalatu vesselamın guslünün sıfatını bize anlatıyor. Peygamberimiz banyoya girdiği zaman gusül almak için önce ellerini yıkar, daha sonra abdest alır, daha veyahut da önce ellerini yıkar, daha sonra cinsel uzvunu yıkar, daha sonra abdest alır, daha sonra başını, saçını güzelce emin olduktan sonra, yıkadıktan sonra parmaklarını da diplerine sokup sonra bütün bedenini ne yapardı? Sonra bütün bedenini yıkardı. Bazı rivayetlerde ayağını yıkardı. Yani gusül bittikten sonra ayağını ne yapardı? Ayağını yıkardı. Şimdi normalde ayağını niye yıkadığına dair Allahu alem. Yani o günkü şartlarda ayağı toprağa bulanmış olabilir vesaire. Ama normalde abdest alırdı da ayakları abdestle beraber yıkıyor. Sonra bir daha ayaklarını bir sebepten dolayı yıkamış olabilir. Bu rivayette Peygamberimizin guslünün sıfatını anladıktan sonra burada diyor ki sonra ben ona mendil getirdim, o mendili reddetti. Buna dayanarak bazı alimler sünnet olanın kişinin havlu kullanmaması olduğunu söylemişler. Peki bu isabetli bir görüş mü? Buna dayanarak sünnet olan havlu kullanmamaktır. Görüşü isabetli bir görüş mü? Bazı rivayetlerde işte Peygamber Aleyhisselam'ın cübbesiyle kurulandı. Mesela Nesai'deki bir rivayette Peygamberimizin cübbesiyle kurulandığı rivayeti var. Ayrıyeten bu rivayetten de bu çıkmaz. Niye çıkmaz? Sebebi farklı olabilir yani. Onda belki günahları kendi üzerine dökülsün diye ben kullanmak istememiştir. Veya başka bir sebeple sıcaktır. Mesela o serinlik daha üzerine taşısın diye kullanmak istememiştir. Yani farklı bir sebep veya işte o mendil getirilen mendil kirli olmuş olabilir. Yani farklı bir sebep olabilir. Yani sırf bundan dolayı, sırf fiilden dolayı bir şey üzerine hüküm ilan edilmez ve de söz olması lazım. Vakıatu ayn, yani ayni bir vaka, özel bir vakadan genel hüküm çıkarılmaz hiçbir zaman. Özel bir vakadan hiçbir zaman genel çıkarılmaz. Yani mesela bu tip şeylerde şöyle bir ibare okuruz. Vakıatu aynin la ta'um. Yani aynı bir vakadır. Bundan hüküm genelleştirilmez. Genelleşmez bu. Niye öyle? Aynen öyle. Çünkü bu bir defa burada başlangıç olarak Resulullah'ın evinden biri kendisine havlu getiriyor kurulanması için. Demek ki normal adeti Peygamberimizin havluyla kurulanmaktır. Öyle değil mi? Demek ki normal adetinde böyle bir şey var. Ama o şeyi kabul etmiyor o anda. Mesela orada şöyle bir şey deseydi, işte ben havluyla kurulanmam deseydi mesela, yani o zaman derdi ki sünnet olan havluyla kurulanmamaktır. Öyle mi? Ama öyle bir şey demiyor. Havluyu sadece almıyor yani. Geri iade ediyor. Peygamberimiz kendisi ne yapıyor? Kendisi kendi eliyle kuruluyor. Dediğimiz gibi bu birkaç sıcaktır, serinlemek isteyebilir. Günahlarının dökülmesini istediğinden dolayı terk etmiş olabilir. Getirilen havluyu içi kaldırmadığından dolayı böyle bir şey olabilir. Allahu alem. Yani bundan sünnetlik hükmü ne yapmaz? Çıkmaz. Evet. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أم سلمة رضي الله عنها dedi ki قلت يا رسول الله dedim ki يا رسول الله ey Allah'ın Resulü inni imra'atun eşeddu şa'ra ra'si ben saçını bağlayan bir kadınım. Evet. Efe enkuduhu li gusli cenabeti cenabetten gusül için onu çözeyim mi? Ve fi rivayetin başka bir rivayette vel haydeti hayız için fekale dedi ki buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la çözme innema yekfi ki sana ancak sana yeter en tehti ala re'si ki selâti ahtayâtin saçının başının üzerine 3 kere su dökmen sana yeter. 3 avuç yani 3 veyahut da o günkü kapla 3 tane su dökmen senin için ne yapar? Senin için yeter. Normalde biz demiştik ki kadın gusülde ve tüm hükümlerde yeni bir delil gelinceye kadar erkekle aynıdır. Nasıl ki erkek tüm saçını yıkayıp onunla tahta dibine kadar suyu ulaştırmakla mükellef olduğu gibi kadın da böylece mükelleftir dedik. Lakin Ümmü Seleme Peygamberimize soruyor. Bağlamış olduğum saçımı cünüplükten yıkanırken açayım mı? Peygamberimiz açmasına gerek olmadığını, suyu 3 kere dökmesinin kendisi için yeterli olduğunu söylüyor. Buradaki bu hayız rivayetiyle alakalı bazı alimler bunu sahih kabul etmişler, bazı alimler buna şaz demişler. Özellikle Hanbeli mezhebinin alimleri bu hayız lafzına şaz demişler. Demiştik cumhura göre hem hayızda hem cünüplükte kadın ne yapabilir? Kadın saçını açabilir. Çünkü bu rivayeti kabul ediyorlar. Hayız rivayetini de kabul ediyorlar. Soru onun için ne oluyor? Hayızda ve cünüplükte açabilir miyim? Oluyor. Lakin özellikle İmam Ahmet ve işte mesela İbn-i Kayyım veyahut da hadisin senedini araştıranlar hayız rivayetinin şaz olduğunu, sadece cünüplükte kadını açabileceğini, cünüplükte açmayabileceğini ama hayızda mutlaka açması gerektiğini söylemişler demiştik. Biz demiştik ki asıl olan nedir? Yani böyle bir durumda kadının saçının köklerine suyu ulaştırmış olmasıdır. Ondan dolayı bunu yapabiliyorsa sorun yoktur. Evet. Ben Ayşe radıyallahu anh hakaret Ayşe radıyallahu anh dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnni muhakkak ki ben la uhillul mescide lihaidin hayızlı için mescidi helal görmüyorum ve la cunubun cunub için de görmüyorum. Ravahu Ebu Davud ona Ebu Davud rivayet etti ve sahihahu İbn-i Huzeyme'de. Onu da İbn-i Huzeyme sahihledi. Evet. Biz bununla ilgili ne demiştik? Namaz yerlerine yaklaşmayın tefsirini aldığından dolayı almıştır. Bir de hayızlı kadınların işte musalladan uzaklaştırılması, bir de sahabenin işte atanın söylediği işte sahabe normal abdest alırlardı ve normal abdest alırlardı ve şeye otururlardı, mescitte otururlardı şeyini alıyor. Biz dedik ki bir de bu rivayet. Bir de bu rivayet vardır. İşte biz dedik ki normalde işte Ayet delil olmaz ilk başta. Çünkü ayetin iki tefsiri var. Zahir olan namazdır. Namazdan sarf etmek, musalla manası vermek için de hiçbir şey yok. Ve bu tefsire muhalif olan sahabeler de var dedik. İki, bu اِنِّي لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِدٍ وَلَا جُنُوبٍ hadisi zayıftır. Neden dolayı zayıftır? Çünkü senedinde Cüsra İbni Decace diye bir, Cüsra Binti Decace diye bir kadın var. Bu da muttariptir. Yani kadının hali çok gariptir. Hatta İmam Bukhari diyor ki اِنْدَهُ اِنْدَهَا acayip, yani çok acayip şeyler vardır onun yanında, haberler vardır onun yanında. Bu hadis zayıftır dedik. Said İbni Mansur'un sünneninde rivayet etmiş olduğu, hani sahabe cünüp oldukları zaman abdest alıp buna hiçbir şekilde delalet etmez. Dedik yani gusül alıp oturmamışlar, yani yine abdest alıp gelip mescitte oturmuşlar. Bilakis cünübün mescitte oturabileceğini gösterir. Abdest almaları başka bir nasla, yani sahabe zaten cünüpken, yerken, içerken, uyurken guslü ertelediklerinde abdest aldıklarını söylemiştik zaten. Bir de ne demiştik? Bir de musalla hadisi var demiştik. Musalla hadisine gelince de demiştik, onun bir rivayetinde Peygamberimiz namazdan uzak durun diyor demiştik. Kasıt nedir orada? Kasıt namazdır demiştik. İki, ayrıyeten orada onlar namazları camide değil, namazgahta, yani musallada, başka bir yerde, dışarı bir yerde kılarlardı demiştik. Bundan dolayı da ayrıyeten demiştik ki işte Hazreti Ayşe'ye tavaf dışında her şeyi yap ki o da mescide girecek hayızken. Bu çok açıktır, nettir. Ayrıyeten demiştik mescidi süpüren kadın, mescide hizmet eden kadın, mescitte yatıp kalkan kadın. Bu kadın mescitte yatıyordu, kalkıyordu. Bu kadın işte hayızdı demiştik. Başka? Mescitte uyurdum. Başka? Başka? Ashab-ı Suffa yani. Bunlar hep demiştik nedir? Bunlar hep mescitte cünüp ve hayzının bulunabileceğine dair delildir. Bazıları bu hadisi şundan dolayı kabul eder. Bunlar çok karşılaşacağımız için söylüyorum. Yani özellikle Fukul Mukaran kitaplarını okuduğumuz zaman, yani mezheplerin fıkhını anlatan, delillerini alan, delillerini değerlendiren. Şimdi Ebu Davud Sünen'in başında şöyle bir şey diyor. Ben diyor bu kitapta çok şiddetli zayıf olanları beyan ettim. Hangi hadiste sustuysam bu demektir ki o benim yanımda salihtir. Yani kendisiyle amel edilmeye uygundur. Ebu Davud'un böyle bir sözü var. Yani ben bu kitapta şiddeti çok, zayıflığı şiddetli olanları beyan ettim. Neden de sustuysam bu demektir ki o benim yanımda salihtir diye. Ondan dolayı bazı alimler der ki رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدْ وَسَكَتَ عَنْهُ. Ebu Davud rivayet etti ve sukut etti. Bu hadis için mesela özellikle yapılan şey. Ebu Davud sukut ettiyse o zaman bu Ebu Davud'un yanında sahihtir. Yani o zaman hadis sahihtir gibi bir sonuç çıkıyor. Lakin bunu mesela her alim bunu kabul etmemiş. Yani İbn Hacer, İbn Kesir, İbn Münde vesaire bu konu hakkında araştırma yapan alimler Ebu Davud'un her sustuğu hadisin sahih olmadığını, bilakis susmasına rağmen bazı hadislerde zayıflık bulunduğunu tespit etmişler. Ondan dolayı bu kural, yani üzerinde ittifak edilmiş bir kural değil. Hani bunu gördüğümüz zaman bütün hadisçiler bu kural üzerinde ittifak etmemişler. Yani Ebu Davud'un sustuğu her hadis kendisiyle ihticac edilebilecek bir hadistir. Böyle bir kural üzerinde ittifak edilen bir kural değil. Evet. Ve anha alet aşağıda olan dedi ki kuntu eğtasilu ana ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min inayi vahidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ben bir kaptan gusül ederdik. Tehtelifu eydine, ellerimiz birbirine çarpardı. O kapta minel cenazeti, cenabetten temizlenirken. Evet. Muttefakun aleyhtir. Zade İbn-i Hibban, İbn-i Hibban'ın ziyadesi. Ve neltaki eydine. Yok mu sende, o kadar mı? Bu hadisten ne hüküm olarak çıkar? Bir adamla kadının eş, yani kadınla kocanın eş olanların beraberce gusül yapabilecekleri buradan çıkar. Yani aynı anda beraber, aynı banyoda, aynı kaptan gusül alabilecekleri ortaya çıkar. Bazı alimler de bu hadise yine dayanaraktan erkeğin eşinin avretine, kadının da erkeğin avretine bakmasında bir beis olmadığını söylemişler. Evet. وعن ابن هريرة أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu إن تحت كل شعرة her saç telinin altında muhakkak her saç telinin altı cenabeten her saç telinin altında cunupluk vardır فَغْسِلُ شَعَرَ saç telini yıkayın وَاَنْقُ الْبَشَرْ deriyle temizleyin رواه أبو داود أبو داود رواية تي والترمذي الترمذي رواية تي ودعفه onu zayıf gördüler. Evet. ولي أحمد عن عائشة نحوه أحمد إمام أحمد de Ayşe radıyallahu anh'tan benzerine rivayet etmiştir. وفيه راوي مجهول onda meçhul olan bir ravi vardır. Evet. Şimdi normalde bu hadiste kastedilen yani her kılın altında bir cünüplük vardır. Burada mana zaten hadis ifade ediyor. Hani saçı güzel yıkayın ve cildi iyice ne yapın? Cildi iyice temizleyin. Yani suyu her yere ulaştırdığınızdan emin olun. Manasında söylenmiş olan. Bu manayı ifade eden bir hadis. Lakin bu hadis nedir? İşte kitapta da yazdığı gibi tahric eden imamların da zayıf kabul etmiş olduğu bir hadistir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ